اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. پر دی آیت کی دا مدافعات دا اللہ تعالی یو طریقہ بیان ہے، اللہ تعالی ستاسو حفاظت کئی، اللہ تعالی ستاسو دا اہل و عیال حفاظت کئی، یو طریقہ دا حفاظت دار چی تا اللہ تعالی اجازت کرے دے چی خپل دشمن دا کپرے وال وزو نو دا اللہ تعالی حفاظت شو ستاسو رپار دشمنان برف سی گردی خلی کیند دغه دشمنانو دا ود دا وجلو اجازت اللہ تعالی تا تا در کرے دے نو دا اللہ تعالی دا دی پایو طریقہ شولا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا دا غی معنی سره جهاد وکئی کافران دشمنان چې ده هغه ځان نه اوتم بوي هغه چې امړه کوي هغه هلاک کوي تباہی کوي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی قرآن کریم کې اولنی آیات چې قتال په باره کې نازل شوی دی نو هغه دا آیات دی، ځکه دی آیات کې لفظ د اوزینه ذکر شوی دی. اوزینه په معنا د اباحت سره دی، یعنی که تاسو باندې څوک ظلم زیاتی کوي، ستاسو سره څوک چیرې ظلم زیاتی کوي نو تاسو ته اجازه شته چې د هغې مقابله وکړي. نو دا اولنی آیات شو چې د قتال په باره کې نازل شوی دی. اوزینه للذین اجازت کړلی شوی دی، اعلان کړلی شوی دی کسانو ته یقاتلون چې د هغې سره جنگ کیدلی شي نو هغې ته اجازت د څه ورکړلی شوی دی، القتال د جنگ کولو اجازت هغې ته ورکړلی شوی دی چې دشمنانو سره وجنګېږي. ولی بانهم ظلمو ذکر دیو سره ظلم کې ظلم شوی دی دیو سره، و ان الله علی نصرهم او یقینا الله تعالی دیو په امداد باندې لقدیر خامخه قدرت درون کړي، الله تعالی بر سره امداد کوي. ته مظلومی لاړ شه د خپل دشمنانو سره وجنګی، الله تعالی بر سره امداد کوي. الذين اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقول ربنا الله، دی آیات کې الله تعالی د مظلومیت بیان کړي. مظلومیا څنګه مظلومان دي، څنګه په ظلم شهر د کورونه وستل شوی دي پناه قوان دي نہ حق بنئی دا پوجان خدان ته په حق باندې وای. الله تعالی وای چې داغي چیرې نه راوسو داغي ګنا سو هغه وای چې زمونږ رب الله تعالی دی، د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي. نو الله تعالی وای کله چې تاسو د کورونه په دین نوم باندې وستل شول چې تاسو د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غواړي او تاسو وای چې زمونږ چیرې الله تعالی منو په صفت د ربوبیت باندې، نو کله چې په دې وجه باندې تاسو د کورونه وستل شوی مزدومان یې نو وسط دغه ظالمانو په خلاف باندې او جنگیږي. دا تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو هجرت په سبا نه ده، په پوله پټی باندې جګړه نه ده، جګړه په دې باندې ده چې تحریک طالبان پاکستان هغه دا وای شریعت یا شهادت. شریعت د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړو په دغه ملک باندې، که دغه نه قربانی ورکو د الله تعالی د دین دپاره، د الله تعالی د دین د قیام دپاره. الذین هم الذین دا مظلومان هغه کسان دي، اخرجو من دیارم چې وستلی شوي د خپل کورونه، او اخرجو سیغره مجهول ذکر شوی ده، دی خو نه وتل خو لیکن وستلی شوی دي په زور باندې، وستلی شوی دي په ظلم زیاتی باندې، بغیر حق بغیر د جرم شرعي نه، الا یقول ربنا الله سوا د دینو چې دی وای رب زمونږ الله تعالی دی، یعنی الله تعالی منلې په صفت د ربوبیت باندې، په صفت د حاکمیت باندې الله تعالی منلې. نو کله چې ته دغه اعلان وکړې نو حکومت به تاته سوی وای دا د حکومت رټ چیلنج کوي او دا قانون او نظام نه مني، نو وستا باندې به شروع کیږي، نو بیا تداغي سره جنگیږي. هغه ظالمان دی او تجربه مظلومی، نو مظلوم د پاره الله تعالی دا اجازت کړی چې ظالم نه بدلو واخلي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دی کې الله تعالی اوس حکمت ذکر کوي، یو علت او حکمت الله تعالی ذکر کوي د جهاد کول. ولولا دفع الله الناس، کچری نوې اړول د الله تعالی خلق لره بعضهم بعض دی لره ببعض فاز نور باندې، یعنی چې جهاد نوې چې د مجاهدینو په ځوانی الله تعالی دا بيدینه خلق نه ختموله، لهدمت سوامعو نو خامخه نړول شي به وران کړل شي به سوامعو گرجی دراهیوانو و بیعون او عبادت خانی د نصاراو و صلوات او عبادت گاهونه د يهوديانو و مساجد او جباتونه د مسلمانانو، سوامع دراهیوانو پیرانو گرجو ته ویل کی د عبادت ځای، بیع د نصاراو د عیسایانو عبادت خانی، او صلوات نمرات چیرې د یهودیانو عبادت خانی تی مراد دی، او د مساجد نمرات جماعتونه د مسلمانانو تی مراد دی. که شرط جهاد نه وینو دا هر څه وران شي، خو لیکن د جهاد په وجه باندې کافران یریږي، بیا چیرې لګ لګ څه مسائل برازي، خو لیک وسې دا کم مشکلات راځي، نو دا غي وجه دار چې مسلمانانو صحیح جهاد نه شروع کړي. که مسلمانانو صحیح جهاد شروع کړه جماعتونو مدرسې او پامن باندې شي. یوز کرو پی اسم الله کثیره چې دا ورش پغی کینم د الله تعالی دې، ولا ینصرن الله من ینصرو ولا ینصرن الله، او خامخ مدد کوي الله تعالی من ینصرو دا غچا چې هغه مدد کوي د دین د الله تعالی، مینصره تفسیر جلالین لیکلی مینصره دینه سوک چې الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون د پاره کوشش کوي الله تعالی به دغه سره امداد کوي ان الله لقوی و یقین الله تعالی طاقت والا دی عزیز و اور ذات دی الله تعالی چې قدرت لري او الله تعالی طاقت والا دی د مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو سره الله تعالی امداد کوي الذين دا هغه کسان دي ام مکنناهم فی الارض کزیور کوم گاغی تا کہ طاقت ور کوم گاغی ته بزما کی اقام الصلاۃ و پابندی وکئی نمانځه و اتو زکات ور کی زکات و امروا بالمعروف او حکم مکئی پنه کو بانی ونه و عن المنکر او من وکئی د بدون ور الله عاقبۃ الامور او خاص الله تعالی رده انجام د ټول کارونو الذين ام مکنناهم فی الارض تفسیر جلالین لیکری دی الذين ام مکنناهم بنصرهم علی عدوهم دا هغه کسان دی چې الله تعالی دی له زیور کې پزمای کی الله تعالی قوت او طاقت ورکې دی له پزمای کی که مجاهدینو ته الله تعالی قوت او طاقت ورکې نو دا اغي اول به کم نظام قائمه یغه الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه نظام الصلاه به قائمه نو چې مجاهد په خپل د مون پابند نه د جمع د مون پابند نه او نظام الصلاه دای نه قائم کړي نو دا غچې نه کامیابی دی اولنی زمواری دا یو د اقامت صلات او یو د فعل صلات مخکې تاسو ته ما بار بار دغه وضاحت کړی دی ځان له مونځ کول نه دی مراد بلکې د مونځ لري کم نظام دی نو هغه به قائمی په کوم علاقو کې چې مجاهدین اوسیږي هغه ته څه تکلیف لري پرې کې په بل ځای کې چې نشي قائموري د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نو نظام صلات خو قائموري شي کنه چې مونځ کوي الذين امكنناهم في الارض دا کسان دي کې چې طاقت ورکوم دي ته وزمای کی اقام الصلاه نو پابندی وکړي مانزه اقامت الصلاه بکی یعنی نظام به دغیره فرق قائمی و ایتو زکات و اتو زکات ورکی به زکات و امروا بالمعروف او حکم بکی باندې کو باندې و نهو عن المنکر او منو بکی بدون ولله عاقبۃ الامور او خاص الله تعالی لپاره د انجام د ټور کارونو په دې کې اشاره دی ته ولله عاقبۃ الامور یعنی همیشه لپاره تمکین ور کول دا په اختیار د الله تعالی کې دی حکومت چې ته الله تعالی درکې نو دا د الله تعالی په اختیار کې دی ولله عاقبۃ الامور مجاهدین له پکار دی چې په کوم علاقو کې اوسېږي نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر شعبه دا لري خامخه قائم کی او دویمه نظام الصلات او دریم د زکات چې کوم د دیره پاره د عشر د پاره دا ترتیب دی جوړ کی په دې آیات کې چې دغه بیان شوی دی او په دې کې هیڅ قسم عذر دار مجاهدین نه چلیږي باید چې په دې باندې عملو کې خامخه ولله عاقبۃ الامور کې اشاره شو لدی ته کتا اقامت الصلات کا ایتاء زکات دی ورکه امر بالمعروف نهو عن المنکر دا دی وکړل نو الله تعالی ورته بیا پورا ملک بادشاہی درکې د پورا ملک بادشاہی ورته الله تعالی درکې او که شرط اقامت الصلات دینه دی کړې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دینه دی کړې نو دا ټول ملک بادشاہی خورا پریک ده د خپل علاقې چې په کوم علاقه کې اوسېږي هغه به مننه واخلي نن سبا په ډېرو علاقو کې دغسې دي مجاهدین په خپلو علاقو کې تنګي د هغې ولې دشمن چې د هغې علاقې ته راتللی شي ولې په دې احکاماتو باندې عمل نشته دی امر بالمعروف نهی عن المنکر اقامت الصلات دا نشته دی چې کله دا وکړلی شي الله تعالی به د مجاهدینو حفاظت کوي ولله عاقبۃ الامور او خاص الله تعالی لپاره انجام دی د ټولو کارونو یعنی بادشاہی ورکول حکومت ورکول دا الله تعالی په اختیار کې ټول ملک ور الله تعالی خواره کی او الله تعالی ول بادشاہی درکې و ای یو کذبوکا تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ای دا الله تعالی پیغمبره ته دا الله تعالی دین بیانوه کړه خلک یې نه مني او تا ته دروغجن وای نوستانه مخ کې ډیر پیغمبران تیر شي هغه هم دا الله تعالی دین بیان کړو خو لیکن هغه بیا الله تعالی ته واکل پیغمبران الله تعالی بچ کړل و ای یو کذبوکا او کدیو دروغجن وای تا ته یې نه تا دروغجن غنی فقط کذبت قبلهم یقینا نسبت دا درو کړو قبل او مخ کې دینه قوم دونو علی السلام نوح علیہ السلام ته عادیان او سمودیان خپل پیغمبرانو ته او قوم د ابراهیم علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام اغیم د خپل پیغمبرانو تکذیب کړي او اصحاب مدین او هغه موسیدون کله مدین د دینه مراد قوم د شعیب علیہ السلام او کذب موسی او دروغجن ویل شوی موسی علیہ السلام ته فاملیت للکافرین نو مهلت مې ورکړو کافرانو ته ثم اخذتهم بیا ما ونی ولاګی در په عذاب باندې فکی پر کان نکین نو سرنګ شو عذاب زما غیدره فکای پکان نکیری ایاهم اصل سره زما عذاب د غیره پر سنگ شو یعنی الله تعالی بیا غ سنگ تواکل نو ای پیغمبر په دی باندې په پکی غنا ته د الله تعالی دین بیان او سوک به منی او سوک به نه منی استاد ما پاغه باندې پر فارغی فکائی من قریت اہلکناها وهی ظالمت فهی خاویت علی عروشها وبئر معطلت وقصر مشید. تخفیف دنیوی اللہ تعالی بیانی او پا دی آیات کے اللہ تعالی علت دا ترشوی عذاب بیانی چاہ ظلم دے پا خلق وانی دا اللہ تعالی عذابونا ودر اغلی دا مخ کی قومن چا اللہ تعالی تواکل دا ولی دیو ظالمانو شرکی کو ظلم ستا ولی کی وضع شی پی غیر محلی دیتا ولی کی گی ظلم نو اس مشرک ظالم ذکرے چی دا دی عبادت دا زی اللہ تا دی عبادت چی رے لائق و مستحق سوکو اللہ تعالی نو دا اللہ تعالی حق جرے بل چلا ورکلا وضع شئین پی غیر محلی ہی وکلا نو دا ظالمو اللہ تعالی تباو برباد کلا. فکای من قریت نو دیر دا غکلونا اہلکنا چلا کردی منگا وحی ظالمتن او حال داری چا غظلم کون کیوں تفسیر جلالینوی بی کفرهیم دا ظلم نو مراد پر دیکی سر یعنی کافرانو بیدینو مشرکانو. فحی خاویتن علا عروشی ها نو اغارا پریوتی دی علا عروشی ها پا چتون خلو باندی اغا کورون چرے چتون سرا هر سرا غردی دردی و بیر معطلتین او اغا دیر کویان شڑ و قصر مشید او اغا مانای بنگلی مشید پخی پخی. اللہ تعالی چې ډیر خلق می توا کړی دی دا غوی په کورونه کې کم کویانو نو اغا ټیوبلی و غیره وی اغم دغه شړ پاتې شوی دی او دغه سی خلکو لوی لوی بنگلی جوړ کړی وی نو اغم دغه شړ پاتې شوی دی اغا الله تعالی توا کړی دی. او دې کې اشاره شو چې بنگلو د سمودیانو ته مخکې راغی تفصیل ویل شوی اغه به جوړولې صاحب مصانع غټي غټي بنگلی به جوړولې مانای به جوړولې نو اغه ته دغه صفات شولې شړې ته اغه پاتې شولې الله تعالی دغه سی بداستا سنم پاتې کی ک الله تعالی د دین نه انکار وکتا سو نو تاسو الله تعالی تبا کی. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور. پس د ذکر د عذاب د اقوام کذبونه وس الله تعالی ذکر کی التفات موجوده خلقتا. افلم یسیروا فی الارض نو آیدیو نگردی پزما کی پر ملکونو کی و تکون لهم قلوبون چی شیر دیو رو پار ازلونا یعقلون بیها چی دا سیدونا چی دیو پویگی پاغی بانده پسوانی پویگی. تفسیر جلالان دیر بہترین مانا کرده یعقلون یعنی ما نزلا بالمکذبین قبلهم چی پر ازلک سو جو پکرو کی پا عذاب بانده چی پا مخکنو قومون مانی نزل شیر و تکون لهم قلوبون چی پیدا شیر دیو رو پار دا سیدونا یعقلون بیها چی دیو پویگی پاغ عقل پاغ از لسرا پس وانی پویگی ما نزدیلا بالمکذبین قبلهم چی پاغ مخکینی تکذیب کون کوانی اللہ تعالی کم عذابون را لگری دی چی پاغی کی سوچو فکر روکی و آزانون او شیر دیو رو پارا غوگونا یسمعون بیها چی دیو آوریدلو کی پاغی واندی. تفسیر جلالین لکر لی یسمعون بیها اخبارهم بالحلاکی دا مخکینی قومون چی کم خبرون دی دا حلاکت چی اغا پا دی غوگونا ما نواری فانها لا تعمل ابصار يقينا لنديگی سرگی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن لنديگی غزرونه چغه پسینو کینی دلی سمانه سترگی لنديگی نو سترگی خلندیگی ولید ډیرو خلکو سترگی لندینه دیسه نه نه فانها لا تعمل ابصار لدی ماندا دادا مفسرین لیکلی دا مبالغه ده یعنی لونواله کامل د سترگو کامل لونواله هغه لونواله د سترګو نه دی بلکې کامل لونواله هغه دی چې څوک په زړه کې سوچ او فکر نه کوي نو دغه اصل کې لونواله دا دی. خلک وایي کنه اکثر وایي د سترګو لون چې دی هغه د زړه په دلیل باندې هغه رواني د زړه په دلیل باندې رواني نو کله چې د زړه هغه دلیل چې هغه زړه دیم پاسید شو نو اصل لونواله د سترګو نه دی بلکې اصل لونواله هغه د زړه دی. کله چې سترګې لندې دي خو لیکن زړه دی روغ دی په هغې کې سوچ او فکر کې نو بیا هم چیرې انسان هغه حلاکت طرف ته نه ځي بلکې هدایت مومي خو لیکن چیرې چا زړه ړوند شو د زړه سترګې چیرې خرابې شولې په زړه کې سوچ او فکر نه کوي نو هغه انسان بیا داسې تباه کیږي چې همیشه لپاره تبهوي. افلم یسیرو فی الارض سیر چیرې دوه قسمو مخکې تاسو ته ویلی شو یو دی سیر بالاقدام او بل دی سیر بالمطالعه. تاسو قرآن او حدیث وګورئ د مخکینو خلکو حالات زده کوي. افلم یسیروا فی الارض یعدیون گردی فزما کی پتکون لهم قلوب چ پیدا شر دیر پر داس زلنا یعقلون بها چ دیو سوچ او فکر کی پاگی کی دا پاغ عذاب کی چراغله او مخکین خلق وانی او اذان یا غون اسمعون بها چ دیو اوریدل کی پاگی سرا یعنی اخبارهم بالهلاک چ مخکین خلق او خبرون خو اوری کنه چ پلانی دے کی بمرا پاسیدل دیو دومره پویانه تبا کړی دی دا خلق حالات معلوم کی غون دی اوری. فانها لا تعمل ابصار يقين نلندي گسترگی ولكن تعمل قلوب التي بالصدور لیکن نلندی گیا غذرنا چاغ پسینو کینی یعنی اصل په حقیقت کې غټ لونواله چری غټ لونواله دې چې بدله کې سوچو فکرونه کی بدله کې چری صحیح عقیده ونه ساتي ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون دی آیات کې الله تعالی بل زجر ذکر کی دا خلق دا در مخکینی قومونه چې الله تعالی ته واکړی دي نو دا غینه عبرت نه اخلي بلکې ځان د پارم تلوار سره عذاب در الله تعالی غواړي ويستعجلونك بالعذاب او په تازه سره غواړي دي استانه عذاب لره ولی يخلف الله او هیڅ ری خلاف نه کوي الله تعالی وعده د خپل وعدینه تفسیر جلالین وعده یعنی به انذار العذاب الله تعالی چې چاره پر د عذاب دراتل وعده کړی ده نو باغی باندې برازي اغینا الله تعالی تاخیر رو سوال خلاف نکی و ان یوما عند ربک و یقینن یو ورستا ساده رب پنیمانی کال پسناتین پشان د زور کلون ما د مما تعدون دا غنه چتا شمار وای نری سمانه ده د دو مطلبونه دي ځان پرې خبره باندې پوی کی یا پرې کی اشاره د تخفیف دنیوی تا الله تعالی چې په یو ورس کې سمره یا تخریب کیا الله تعالی چې سمره قادر ذات دی چې په یو ورس کې سمره ورانه کی نو تاسو په زر ورځ کې سمره ورانه کوي اغه الله تعالی په یو ورځ کې کوي په زر کالو کې تاسو سمره ورانه کوي نو اغه الله تعالی په یو ساعت کې کوي الله تعالی دومره توبای راوستل شي دومره قادر مقتدر ذات دی و ان یوما او یقینا یو ورځ عند ربک ساده رب پنځ باندې کال پسناتین په شان د زر کالو باندې رمی ما تعدون دا غنه چې تاسو شمیر کوي دویم کولم په سرین دار چې مراد درینه تخفیف یو خروی دی او دغه توجیه په حدیث سره ثابت ده حدیث کې راغلی دي چې غریبانان مسلمانان به جنت ته د اغنیاو نه نیمه ورځ وړاندې داخلي او هغه نیمه ورځ چې راغه 1500 کاله ده ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی نو ټول ورځ څو شوله زر کاله د قیامت یو ورځ چې دی هغه د زر کاله په مقدار باندې ده 1500 کاله بعد جنتیان نیمه ورځ به غریبانان چې مسلمانان هغه د مالداران مسلمانان نه نیمه ورځ به هغه مخکې جنت ته ځي او د جنت او د قیامت نیمه ورځ چې هغه 1500 کاله ده نو ټول ورځ څو شوله زر کاله شوله مما تعدون دا غنه چې تاسو شماروي نو یا تخفیف دنیوي دي او یا تخفیف اخروی دي وکای من قريه او ډیر دغه کلوالونه اهل وکای من قريه او ډیر کلی املیت لها مونږه مهلت ورکړو هغې ته وهي ظالمتون او هغه ظلم کوونکي په شرک کولو سره ثم اخذتها بیا ونیول ما غیلرا و الی المصیر او ما تی در اگر دیدل الله تعالی ډیر کلی دي ډیر خلک چې تیر شوی دي هغې ظلم کو الله تعالی ما ته مهلت ورکړو مهلت مې ته ورکړو مهلت مې ته ورکړو ډیر خو لیکن الله تعالی چې ما تر اگر زیدل ما ته براشي یعنی الله تعالی د هغې سره حساب کتاب کوي